Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych zaapelowali do Jarosława Kaczyńskiego o spotkanie. Pracowita sobota w regionach, zarówno dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. Jednośladem bezpiecznie do celu to akcja, która rozpoczęła sezon motocyklowy w Warszawie. Protestujący w Sejmie zaapelowali do Jarosława Kaczyńskiego o spotkanie, by przedstawić mu, jak to określono, najsłabszą grupę społeczną w Polsce, która potrzebuje pomocy. Prezes PiS zna problemy osób niepełnosprawnych i popiera propozycje przedstawione przez premiera, odpowiedziała Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Iwona Hartwig, przedstawicielka protestujących rodziców, stwierdziła, że wciąż nie otrzymali oni odpowiedzi od prezesa PiS, ale jak zaznaczyła, mają nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie. Beata Mazurek przypomniała, że z osobami niepełnosprawnymi i opiekunami spotkał się premier Mateusz Morawiecki i minister rodziny Elżbieta Rafalska. Przedstawiono propozycje, z którymi Jarosław Kaczyński się utożsamia i będzie je popierał. Teraz czekamy do połowy maja na mapę drogową, o której mówił premier, licząc też na to, że okupacja Sejmu zostanie zakończona, dodała Beata Mazurek. Do wyborów samorządowych jeszcze pół roku, ale politycy, zarówno partii rządzącej, jak i opozycji, już spotykają się z Polakami w regionach. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w Nowym Mieście Lubawskim na Warmii mówił, że zgodnie z założeniami tzw. piątki Morawieckiego samorządy dostaną około 5 miliardów złotych na budowę i remonty dróg. Wreszcie te niezasobne gminy również będą mogły skorzystać z programu, również będą mogły przebudowywać i budować drogi samorządowe ze wsparciem państwa. Minister zwraca uwagę na kolejne propozycje socjalne rządu, między innymi w ramach wsparcia dla rodzin z dziećmi. A we Wrocławiu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zapowiedział projekt reformy ustroju państwa i rozwoju samorządności. Zaprosimy ekspertów, wybitnych profesorów praw, którzy będą nam chcieli i będą mogli pomóc w zbudowaniu tego kształtu nowej Rzeczpospolitej, czyli państwa po PiS. Projekt reformy ustroju i rozwoju samorządności przygotuje Kazimierz Michał Ujazdowski, kandydat na prezydenta Wrocławia. W Warszawie sezon motocyklowy rozpoczęła akcja Jednośladem bezpiecznie do celu. Ulicami stolicy przejechało kilkuset motocyklistów, wśród nich policjanci, strażnicy graniczni i żołnierze. Bezpiecznie, ostrożnie, dobrze technicznie. Trzeba być rozsądnym, to znaczy nie trzeba za bardzo odkręcać tej manetki, nie trzeba czuć tej wolności, patrzeć na innych użytkowników, a może tak, myśleć za trzech. Użytkownicy jednośladów mają swoje prawa, na przykład mogą poruszać się między pojazdami, przypomina kierowcom podpułkownik Artur Karpienko z Żandarmerii Wojskowej. Przede wszystkim trzeba rozglądać się, obserwować, czy motocykl nie nadjeżdża. Trzeba często spoglądać w lusterka, no i trzeba mieć dobrze ustawione lusterka, żeby jak najmniejsze było to martwe pole. W stolicy po objeździe był obiad, a właściwie rodzinny piknik. Autorem jednych z najbardziej znanych kijowskich budynków był Polak. W stolicy Ukrainy kultywowana jest pamięć o Władysławie Horodeckim, architekcie z początku XX wieku. Kijowianie obejrzeli poświęcony mu film. Ozdobiony fantastycznymi rzeźbami, secesyjny dom z chimerami, monumentalny budynek Narodowego Muzeum Sztuki, neogotycki kościół świętego Mikołaja czy orientalna kenesa karaimska. To tylko niektóre dzieła jednego z najbardziej znanych Polaków Kijowa, Władysława Horodeckiego. Kijów bez Horodeckiego. No można sobie wyobrazić, tylko byłby to inny Kijów. Podkreśla profesor Ola Hnatiuk, polska ukrainistka mieszkająca w Kijowie. W centrum ukraińskiej stolicy, w kinie znajdującym się przy ulicy imienia Horodeckiego, kijowska publiczność obejrzała film poświęcony znanemu Polakowi. Na pokazie obecny był też Wiesław Romanowski, reżyser filmu pod tytułem Dom architekta Horodeckiego. Horodecki prócz tej wartości uniwersalnej jest wspaniałym przykładem współpracy polsko-ukraińskiej. Władysław Horodecki pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej o tradycjach niepodległościowych. W czasie, gdy pracował w Kijowie, Polacy stanowili około 15% mieszkańców miasta. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W większości regionów bezchmurna i zimna noc, chmury i deszcze, nawet burze na w Karpatach i na Podkarpaciu, na Suwalszczyźnie przymrozki. 7 stopni na zachodzie i południu. Jutro chłodniej, 11 stopni nad morzem, 18 w centrum i 22 na ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu.

que tú no me celes tanto, Gonzalita. Quiéreme de otra manera. Solamente te pido una cosa. ¿Qué cosa es? Yo no quiero que seas celosa. Por eso cuando te digo... Zaczynamy od Kuby. Kuba ma nowego prezydenta. Miguel Díaz-Canel. 57-letni komunista zmienił 86-letniego komunistę Raula Castro, brata Fidela. Co w światowych mediach odnotowane zostało jako koniec ery Castro w polityce kubańskiej i początek nowej ery. To pierwsze chyba ma miejsce, choć i to można zakwestionować, ale co z tym drugim? Czy rzeczywiście możemy mówić o końcu kubańskiego komunizmu lub jakkolwiek nazwiemy system panujący w tym kraju od 59 roku? Studio Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, zanim na te fundamentalne pytania odpowiemy. Kim jest ten nowy prezydent? Dlaczego właśnie on został wybrany z oszałamiającym poparciem 99,83% głosów przez Zgromadzenie Narodowe? No te rytualne liczby i procedury to oczywiście przypominają nam wszystkie inne ciekawe, czy nie ten jeden, który zagłosował przeciwko niemu. To on sam na pewno wstrzymał się od głosu, to na pewno jest tak. Muszę się pomylić. Ale to są te statystyki, które są od Fenianu, przez Pekin, a kiedyś Moskwa i tak dalej, to wszystko wiemy. To jest najlepszy z Janczarów, co nie znaczy najdzielniejszy, najbardziej bitny, najbardziej niezależny czy śmiały komunista, młody, wilk i tak dalej. Przeciwnie. Najprawdopodobniej jest najbardziej szarym, posłusznym, serwilistycznym i ortodoksyjnym uczniem dyktatury, który wytrzymał to wychowanie jak żaden inny. Pozostali, którzy kiedyś byli przez Fidela, potem przez Raula i Fidela, hodowani na następców, bo wiadomo było, że zegar biologiczny bije i kiedyś dobije do godziny 12, bardzo się o to starali. Co najmniej czterech takich delfinów odpadło po drodze. Bo co, bo mieli pytania niepotrzebne, tak? Albo mieli pytania, albo byli zaśmiali, albo byli dandysami, których uwiodła władza i frukta, przywileje władzy. Albo byli zbyt butni, albo byli zbyt samodzielni. W każdym razie nie było pewności, czy naprawdę przechowają tę arkę przymierza między tym 20 i 21 wiekiem i tak dalej, żeby komunizm zmienił jak sztafeta tego, który niesie pałeczkę, ale nie zmienił się co do istoty, bo to dokładnie o to chodzi. Díaz-Canel został szefem Rady Państwa, dlatego że w oczach Raula Fidela, Raula Castro, który go hodował jako wiernego Janczara, daje największe gwarancje, że nic się nie zmieni właśnie, a nie, że się cokolwiek zmieni. Krótko mówiąc, to jest na razie, można powiedzieć, pan nikt. Ja nie chcę przesądzać, że się nic nie zmieni. W każdym razie różnie bywało w historii, prawda? No tak, ale z tego jego przemówienia... No, całkowicie ortodoksyjne, prawomyślne, nic nie wynika. Same hołdy, czołobitne pokłony, hołdy wiernopoddańcze, że rewolucja, że ortodoksja, że nie zejdziemy, że z tej ścieżki, że Fidel, największy sternik, Raul, genialny jego kontynuator i tak dalej, ani na iotę Díaz-Canel się nie wychylił z tej... My żyjemy od jakiegoś czasu, od czasu porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w takim przekonaniu, że tam być może coś się ruszy. Czy to jest słuszne przekonanie, czy nie? To nie jest przekonanie, to jest nadzieja, która towarzyszy rozmaitym obserwatorom od dawna i nikt nie jest w stanie powiedzieć na pewno tak, albo na pewno nie. A coś się zmienia w tej wypadku, chwili na Kubie? Nie, teraz się zmienia akurat na gorsze, dlatego że zostały wstrzymane rozmaite liberalizacyjne reformy, zwłaszcza w gospodarce, dotyczące prywatnego sektora, takich rodzinnych firm, które Kubańczycy masowo zaczęli zakładać. Jest ich już, takich Kubańczyków pracujących na swoim jest 600 tysięcy. To jest całkiem sporo. Kiedyś to w ogóle było 130 tysięcy, więc to jest 3 razy czy 4 razy więcej niż w najlepszym poprzednim okresie. I one zostały wstrzymane, te reformy. To znaczy nowych licencji się nie wydaje i tak dalej. To się wiąże nie tyle ze skostnieniem reżimu, bo on sobie zdawał sprawę, ten reżim, że on musi popuszczać cugli, prawda, żeby w ogóle ta wyspa nie zatonęła, ile to ma wspólnego z Trumpem, z Donaldem Trumpem, który przykręca rozmaite możliwości transferowania pieniędzy między Kubą a Florydą. Tam jest mnóstwo emigrantów kubańskich, prawie 2 miliony, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I to spowodowało, że ponieważ utwardził swój stosunek do komunistycznej Kuby Donald Trump, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, następca Obamy, który zrobił coś wręcz przeciwnego, prawda, bo przywrócił stosunki dyplomatyczne i bardzo zliberalizował stosunki z Kubą, no to utwardza się oczywiście ortodoksyjnie Ideologiczna, tak, rozumiem. To nie ma związku z tym, że jest, nie wiem, że Amerykanie na cokolwiek są w stanie wpłynąć, jeśli chodzi o ekonomię kubańską. Nie, no znaczy są w stanie. Jeżeli by liberalizowali, to rozpuszczają tą gospodarkę i to dużo się dobrego stało za Obamy akurat. Trump to wszystko zawraca, więc... Mówi o jakichś takich dziwnych przypadkach zachorowań w siedzibach różnych amerykańskich w ambasadzie, odradza w ogóle turystom wyjeżdżanie na Kubę, tak, prawda? Jak to jest przyjmowane przez na przykład diasporę kubańską? No źle, dlatego że większość diaspory kubańskiej popierała to, co zrobił Obama. Obama by tego nie zrobił wbrew Kubańczykom na wyspie i wbrew Kubańczykom na Florydzie czy w Stanach Zjednoczonych. Gro ludzi, emigrantów, czyli imigrantów w Stanach Zjednoczonych i gro Kubańczyków na wyspie bardzo była szczęśliwa z tego powodu, że to otwarcie nastąpiło. Jak Obama był na Kubie, to był witany jak król Kuby w ogóle. To był straszny ambaras dla Raula Castro, bo on się okazał po prostu nikim, a Obama bohaterem ludowym 11 milionów Kubańczyków. To było niezwykłe widowisko zupełnie. Teraz to wszystko się zawraca i to oczywiście wróży jak najgorzej. Ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, chyba że ma pan jeszcze jakieś pytanie. To chcę powiedzieć jedną rzecz, że... Jedno mam w zapasie, ale dobrze. Że nic nie jest wykluczone. Nikt w 75 roku nie sądził, że Adolfo Suárez, który był delfinem ruchu falangistowskiego, Movimiento, generała Franco w Hiszpanii, okaże się człowiekiem, który pogrzebie w ciągu półtora roku cały gmach zmurszałej dyktatury frankistowskiej. Od początku do końca. Adolfo Suárez był sekretarzem generalnym faszystowskiego ruchu, który popierał zasadniczo ideologiczny, był takim kręgosłupem ideologicznym reżimu generała Franco w Hiszpanii. Druga osoba, która się oczywiście nasuwa, to jest Michał Gorbaczow. Kiedy został w 85 roku, dobrze mówię? Coś koło tego. Sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, miał chyba wtedy 55 lat i tak dalej. Był młodym, namaszczonym przez samych starców oczywiście. Dokładnie tak jak Díaz-Canel. Przez samych starców rewolucji albo stalinizmu, jak w Związku Sowieckim, czy opokój Chruszczowa i Breżniewa. Namaszczony na sekretarza dzięki pierestrojce i głasności w ciągu 4 lat, no nie tyle może rozmontował, ale na tyle osłabił komunizm, że on się zawalił pod własnym ciśnieniem. Zresztą pewnie wbrew swoim własnym intencjom. Ale tak, to on go chciał, prawdopodobnie chciał go uczłowieczyć, prawda, zliberalizować, a generalnie go ostatecznie go podziemował. Ja chciałem wrócić jeszcze... To nie jest wykluczone, zobaczymy. Dobrze, ale czy Zachód ma jakikolwiek margines ruchu w tej sytuacji, jaka jest, i zakładając, że ona się przynajmniej w najbliższych miesiącach, czy może w ciągu roku nie zmieni. No Zachód nie postępuje. Są kraje, które już są na Kubie, prawda? No, Kanada jest na Kubie. No oczywiście, ale to mnóstwo krajów jest na Kubie. Hiszpania jest na Kubie, Francja jest na Kubie, Włosi są na Kubie, Kanada jest na Kubie. Mało tego, Amerykanie są na Kubie. Mnóstwo zostało zainwestowanych amerykańskich i brytyjskich pieniędzy w rozmaite joint ventures, czyli te spółki mieszane, prawda, z kapitałem państwowym kubańskim w ostatnich dwóch czy trzech latach. Wszyscy są na Kubie, tylko że teraz Zachód nie postępuje jednolicie. Trump daje wstecz, a Europa nie. Europa nie będzie chciała pójść w jego ślady, będzie chciała dalej to liberalizować w nadziei, że skałę drąży kropla. Prędzej czy później to się musi, jak nie rozwalić z hukiem, to rozmyć. I raczej Europejczycy, Unia Europejska będzie w to inwestowała. Nie będzie postępowała tak, jak chce Donald Trump. Jestem prawie o tym przekonany. Dobrze, jeszcze jedna rzecz. Raul Castro nie odchodzi. Nie. On zostaje szefem armii, prawda? To jest dobre. Nie. On zostaje szefem partii komunistycznej. Armii oczywiście też. On pozostaje najważniejszym człowiekiem. To nie jest tak, że on oddał całą władzę. On oddał zarządzanie bieżącymi sprawami, tak? Jest strażnikiem ideologicznym w dalszym ciągu, jest kapłanem numer jeden, otoczonym jeszcze dwoma czy trzema starymi jak on, czyli jak Matuzalem, weteranami rewolucji, i oni będą go ideologicznie pilnować, będą stać nad nim do 2021 roku i pilnować, żeby nie zrobił niczego, co im by się nie podobało. Więc to jest nie do końca nawet koniec ery Castro i pokolenia rewolucjonistów 59 roku. Bardzo dziękuję. Maciej Stasiński z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Paulina Alvarez z dawnych czasów w raporcie o stanie świata. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział rozpisanie przyspieszonych wyborów w kraju. Odbędą się one 24 czerwca, prawie półtora roku wcześniej niż miałyby się odbyć zgodnie z planem. Erdoğan twierdzi, że przyspieszenie owo spowodowane jest sytuacją w Syrii oraz wymaganiami stabilności gospodarczej w kraju. Studio Adam Balcer z Instytutu Visa Europa. Dzień dobry. Dzień dobry. Po co to Erdoğanowi? Ojejku. Myślę, że tak. Po pierwsze jest to ucieczka do przodu. Rzeczywiście można eufemistycznie powiedzieć, że chodzi o stabilność gospodarczą, bo sytuacja ekonomiczna wygląda kiepsko. Po pierwsze kraj jest bardzo, rozwija się w bardzo szybkim tempie, ale jest właśnie niestabilny. Mamy wysoki i rosnący deficyt na rachunkach bieżących, wysoką inflację, ona wróciła do poziomu dwucyfrowego, kurczące się rezerwy walutowe. Kraj, który jest uznany po raz pierwszy od 20 paru lat przez wszystkie ważne agencje za jego papiery wartościowe, są obligacje, są uważane za śmieciowe. I mamy kraj, w którym no, nie ma niezależnego banku centralnego, tylko tak naprawdę to prezydent Erdoğan nakręca populistyczną politykę i stwierdził, że lepiej zrobić to teraz, jeszcze zaskoczyć opozycję, bo pamiętajmy, wybory będą 24 czerwca, czyli to jest tylko już niecałe dwa miesiące, a miały być w listopadzie. Następnie Myślę, że z Syrią jest to związane w ten sposób, że ta operacja w Afrinie, atak na kanton, północna Syria, zajęcie kantonu kurdyjskiego, to była taka mała wojenka, którą można przedstawić jako własny sukces i można na tym zbić kapitał polityczny, szczególnie zyskując głosy, o które bardzo stara się Erdoğan, elektoratu tureckiego nacjonalistycznego. I kolejna kwestia, to myślę, że to będzie połączenie wyborów prezydenckich z parlamentarnymi. Bardzo dawno tak nie było w Turcji i Erdoğan liczy, że jego popularność jest nieco większa niż ugrupowania, że to pomoże, że on będzie taką lokomotywą wyborczą, która pomoże odnieść sukces partii, AKP, Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Więc to jest też coś takiego, że po tym referendum, które on zrobił w zeszłym roku i w którym minimalnie oficjalnie wygrał i powiększył swoje kompetencje, dostał mandat na zmianę konstytucji. No wiemy, że prawdopodobnie doszło do fałszerstw, różnych naruszeń i w efekcie prawdopodobnie minimalnie wygrała opcja na nie, czyli przeciwko niemu. Oficjalnie wygrał on. Tak, oficjalnie wygrał on i teraz chodzi o to, żeby to jakby zorganizował. To jest też argument, który on używa, że to jest przejście ostatecznie, bo jesteśmy w takiej fazie zawieszenia, przejście ostatecznie do systemu prezydenckiego. I żeby mieć spokój z wyborami na kolejne parę lat, prawda? W tym, co mówiłeś do tej pory, parę jest rzeczy, powiedziałbym, o które można się przyczepić. Proszę bardzo. O tym, że Turcja ma bardzo duży deficyt budżetowy i że ta gospodarka ma się zawalić, to mówimy już od paru lat. Ale sytuacja w tym roku jest na pewno gorsza znacząco niż w zeszłym roku. I druga rzecz bardzo, powiedziałbym, dziwna dla kogoś, kto słucha o Turcji od jakiegoś czasu, to jest to, że Recep Tayyip Erdoğan w dalszym ciągu pozostaje najpopularniejszym politykiem w tym kraju. Tak, pozostaje w ten... Dlaczego? Dlatego, że... No właśnie. Na przykład... To się stało nawet niedawno. Doszło do tak jakby domknięcia kontroli państwa nad mediami. Mamy kraj, który według Freedom House ma media niewolne i który też już został relegowany do tej kategorii w tym najnowszym tegorocznym raporcie. Turcja jest uznawana za kraj niewolny. I to wygląda w ten sposób, że oczywiście jego sukces wynika z tego, że mamy do czynienia z kontrolą jego partii nad mediami prywatnymi i publicznymi, nad prywatnymi poprzez związanych z nią biznesmenów. Niedawno doszło do takiego wrogiego przejęcia najważniejszego koncernu dotąd opozycyjnego relatywnie, starającego się, powiedzmy, nieco bardziej krytycznie wypowiadać się o władzy. Mamy cenzurę w internecie, mamy bardzo dużo ludzi, którzy zostali wyrzuceni z pracy i trafili do więzień w ramach tego, że mamy stan wyjątkowy w Turcji. Przedłużony ostatnio na kolejne 3 miesiące. Przedłużony, tak, po tym jak doszło do tego nieudanego zamachu stanu, więc przy pomocy tych represji to, co jest charakterystyczne dla krajów, prawda, postsowieckich, ten administratywne, te resursy, jak to się mówi, są wykorzystywane, po prostu przejęte przez państwo, więc przez partię. Partia jest zawłaszczona, państwo, przepraszam, zawłaszczone przez partię, w efekcie wykorzystuje środki publiczne, instytucje publiczne do propagandy. Mamy też taką... To jest ten sam system w Turcji. Tak, to jest bardzo, bo teraz już tak to wygląda i mamy coś takiego, że naprzeciwko niego jest podzielona opozycja. No właśnie, jak wygląda ta opozycja? Bo był taki moment przed poprzednimi wyborami, kiedy wydawało się, że ta partia, która reprezentuje Kurdów, HDP, prawda, która wydawała się najbardziej zbliżona do takiej zachodniego myślenia liberalnego, że ona może coś zwojować. No okazało się, że nie. Nie może zwojować, bo jej przywódcy są w więzieniu, tak? Teraz już tak. Część posłów, wielu burmistrzów, a ten stan wyjątkowy ma najbardziej taki bezwzględny, represyjny charakter w tej południowo-wschodniej części kraju zamieszkanej przez Kurdów. Następnie powstała nowa partia, która stanowi zagrożenie dla Erdoğana, bo spadło znacznie poparcie dla AKP jesienią zeszłego roku i wtedy oni stwierdzili, okej, to zróbmy małą wojenkę, plus właśnie rozdawajmy pieniądze, tak? To wtedy zaczęły się właśnie te problemy gospodarcze, też wynikają z tego, że można zauważyć spore transfery socjalne. Co to za partia? Nazywa się Dobra Partia. Stoi na jej czele kobieta Meral Akşener, która wcześniej była w partii tej nacjonalistycznej, ale założyła swoją partię, taką no prawicową, konserwatywną, i to jest zagrożenie dla AKP. No ale ona nie dogada się z Kurdami. Kurdowie możliwe, że w ogóle nie przekroczą progu wysokiego 10%, bo będzie im bardzo trudno prowadzić kampanię, bo będą prześladowani. No i mamy partię CHP, najsilniejszą partię opozycji, 20 parę procent, która jest partią postkemalistowską, nazwijmy ją socjaldemokratyczną, ale to jest znowu zbyt słabe ugrupowanie, czyli mamy trzy partie, które nie są w stanie stworzyć takiego silnego bloku i przeciwstawić się Erdoganowi. A osobowości też nie ma. I przynajmniej taką, na tyle. Tak, znaczy na pewno Meral Akşener ma osobowość, tak samo jak będący w więzieniu Selahattin Demirtaş ma osobowość, tylko no problem jest taki, że wiemy, że na przykładzie Demirtaşa, że Erdoğan nie cofnie się, to zwycięstwo jest dla niego tak ważne, że co się może dziać? No i są zmiany w ordynacji wyborczej, które pozwalają, żeby powtórzyć to, co stało się w trakcie referendum, czyli że głosy, na których nie ma pieczęci, będą uznawane za ważne, tak? Czyli można po prostu zrobić jakieś druki, zaznaczyć, nagle się okazuje, że głos jest ważny, że będą jeżdżące po kraju urny wyborcze, tak? No to znamy to na przykład. Dobrze, czyli z Białorusi. Zakładamy, że nie ma takiego cudu na ziemi, żeby Erdoğan przegrał te wybory? No, cud może się zdarzyć. Na przykład wygrał referendum jednak minimalnie, tak. Prawda? Zakładamy, że część głosów była sfałszowana. Tak, żeby partia zdobyła prawie 50%, pokazać, że mam zdecydowaną przewagę, nie musi być ponad połowa mogę rządzić, ugrupowanie może rządzić same, tak? Mamy kontynuację obecnej sytuacji, czyli władzę jednopartyjną, i on bardzo chciałby, bo to dla takiego autokraty, jak dla niego jest zawsze ważne, żeby wygrać w pierwszej turze wybory prezydenckie. To może nawet być 50 parę procent, bo on wie, że zrobienie czegoś takiego, żeby on wygrał w stylu Putina, to nikt w to nie uwierzy, tak? Więc na pewno będą drobne cuda nad urną, które spowodują, że AKP uzyska nieco lepszy rezultat niż ma w rzeczywistości, i że prawdopodobnie możliwe, że Erdoğan w pierwszej turze w uczciwych wyborach nie wygrałby, zdobywając większość głosów. Tylko mówimy o jakimś w tym momencie science fiction, bo nie ma w ogóle możliwości, żeby go sprawdzić na zasadzie, dobrze, no to spróbujmy się w warunkach, kiedy mam na przykład równy dostęp do wolnych mediów, mhm. Tak? Jedna jeszcze tylko krótko sytuacja Turcji na świecie. Jak mu się opłaca współpraca z Rosją i Iranem? Jak mu się opłaciła ta wojenka? Mówisz o niej, wojenka w Afrinie. No to chyba wzmocniło jednak jego pozycję w kraju. Tak, myślę, że tak. To pokazują też sondaże. To, co mu się też udało, że następuje proces wsysania tej partii nacjonalistycznej, nazwijmy ją skrajnie prawicową, NHP, Partia Ruchu Narodowego, z której wyszła ta właśnie Akşener, i to już się zamienia ta partia w jakąś taką przystawkę, satelitę, przybudowę. No to jest zawsze te parę procent głosów, tak? Ta partia prawdopodobnie nawet wystartuje z AKP w koalicji, bo sama nie wejdzie, a te parę procent głosów może pomóc właśnie, żeby dociągnąć ugrupowaniu Erdoğana do 50%, a jemu przekroczyć ten próg 50%. Ale oprócz tego przygotujmy się też na cuda nad urną na poziomie regionalnym, to na pewno. Bardzo dziękuję. Adam Balcar z Instytutu Wisa Europa był naszym gościem. Millie Small była jamajską dziewczynką urodzoną na plantacji trzciny cukrowej w 1963 roku, kiedy miała 17 lat i była już w miarę znaną piosenkarką na Jamajce. Przyjechała do Londynu, gdzie nagrała właśnie ten utwór. My Boy Lollipop stał się numerem 1 w Wielkiej Brytanii, detronizując na moment Beatlesów i prekursorem dziwnych rytmów, które jakąś dekadę później zaczęto określać jako reggae. I jeszcze jedna ciekawostka. Na harmonijce ustnej, którą zagłuszyłem sobą przed chwilą, w tym utworze grał Rod Stewart. A Millie Small mieszka do dziś w Londynie. Jej historia nie jest typowa dla imigrantów jamajskich. Nikt nie chce jej w tej chwili wyrzucić z wysp, czego nie można powiedzieć o innych imigrantach z Karaibów. Przypływali od czerwca 1948 roku. Pierwszy statek, który ich przywiózł na wyspy, nazywał się Empire Windrush. A dziś to słowo Windrush staje się określeniem skandalu, który wzburza brytyjską opinię publiczną. Bo przez 70 lat wielu tych imigrantów z Karaibów żyło, pracowało w Wielkiej Brytanii z przekonaniem, że są Brytyjczykami, nawet jeśli nie mieli brytyjskich paszportów, a w ostatnich tygodniach dowiedzieli się, że jest inaczej. Brytyjski dziennik Guardian ujawnił, że osoby żyjące w Wielkiej Brytanii od kilkudziesięciu lat i więcej zagrożone są deportacją, pozbawieniem praw wynikających z ubezpieczenia społecznego. I to samo dotyczy ich dzieci. Sprawa przerodziła się w skandal, który rząd Theresy May heroicznie próbuje obecnie opanować, ale wygląda na to, że sam zawinił. W studio Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzmy najpierw, czym była ta imigracja z Karaibów na wyspy od 1948 roku? Co to byli za ludzie? Dlaczego oni przyjechali? Znaczy, to była pierwsza wielka fala imigracji ekonomicznej. Wtedy skorzystano ze świeżo nowelizowanej ustawy o obywatelstwie brytyjskim, która rozciągnęła obywatelstwo brytyjskie w ścisłym znaczeniu na wszystkich poddanych korony. To znaczy również na osoby mieszkające w koloniach. No i siłą rzeczy... Oni przyjechali do pracy, przyjeżdżali do pracy. Przyjechali do pracy, ale no mieli jakby, skorzystali z takiej, można powiedzieć, luki w systemie, która się utrzymywała przez kilkanaście lat, na mocy której mogli to bardzo łatwo w sensie formalnym zrobić. To trochę ta zmiana przypominała, powiedzmy, wejście do strefy Schengen. Mhm. Druga oczywista rzecz jest taka, że osoby przyjeżdżające z kolonii karaibskich to są... Znaczy, kolonie karaibskie brytyjskie to są najstarsze brytyjskie. To były wtedy najstarsze brytyjskie kolonie, więc to były osoby... My mówimy o takich państwach jak Jamajka, w tej chwili Trinidad, Tobago, tak. Grenada, te wyspy. San Escobar, prawda? Tak, tak. To dokładnie te rejony. I o tyle to jest istotne, że w oczywisty sposób wiązały się z tym napięcie na tle rasowym czy etnicznym, ponieważ znaczna część tej ludności jest po prostu czarnoskóra. Natomiast z drugiej strony to była ludność bardzo dobrze, można powiedzieć, kulturowo zintegrowana w punkcie startu, albo przynajmniej gotowa do tej integracji z ludnością brytyjską. Znaczy, wszystkie te osoby mówiły po angielsku, na ogół to byli chrześcijanie, wykształceni w systemie szkolnictwa, który w zasadzie odzwierciedlał realia brytyjskie, więc... I mało tego, oni godzili się na pracę w gałęziach, które musiały się rozwijać w powojennej Wielkiej Brytanii, prawda? To znaczy, to była klasyczna, można powiedzieć, od strony socjologicznej to był taki klasyczny mechanizm imigracji ekonomicznej na zasadzie siły roboczej o niskich kosztach, ale też stosunkowo niskich kwalifikacjach. Z tym, że to, co pan redaktor słusznie zauważył, w odbudowującej się ze zniszczeń wojennych Wielkiej Brytanii i Wielkiej Brytanii, czy w całym świecie lat 40. 50., gdzie jeszcze było stosunkowo duże zapotrzebowanie na siłę roboczą o, powiedzmy, niewykwalifikowaną, to miało, nawet powiedziałbym, spory sens ekonomiczny. Natomiast z czasem stało się też źródłem różnych napięć. Warto pamiętać, że już pierwszy taki wielki moment napięć to są z jednej strony zamieszki w Notting Hill, które dzisiaj się kojarzy z bardzo ekskluzywną dzielnicą, taką można powiedzieć artystyczną, ale wtedy to była po prostu rodzaj slumsu, w którym właśnie mieszkali Jamajczycy. To jest pierwsza połowa lat 60. i później 67. rok, słynne wystąpienie wtedy dosyć prominentnego polityka partii konserwatywnej Enocha Powella, który wieszczył, że tak powiem, krwawe zamieszki po jakimś czasie. No tak, i to słynne przemówienie, które do dziś jest wspominane. O rzekach krwi. O rzekach krwi i o tym, ilu imigrantów będzie w Wielkiej Brytanii. Enoch Powell nie doszacował. Bo on mówił o kilkudziesięciu tysiącach. Skończyło się w tym, że w 2015 roku mieliśmy ponad 300 tysięcy imigrantów przyjeżdżających na Wyspy Brytyjskie. Ale co się z tymi ludźmi dzieje? Bo w tej chwili, no, cokolwiek by nie było, no, oni przez 50-60 niektórzy lat żyją tam. Mają dzieci i teraz okazuje się, że jeżeli nie mają papierów, jeżeli nie są w stanie udowodnić, że żyli w tym kraju, to grozi im deportacja. Niektórzy trafiają do środków deportacyjnych. Guardian opisuje historie, które są po prostu absolutnie przerażające. Ludziom odmawia się, że to jest opieki lekarskiej. To, co myślę z naszej polskiej perspektywy jest szczególnie istotne, to ewidentny kryzys sprawności biurokracji brytyjskiej czy państwa brytyjskiego. I z czego ta sytuacja w ogóle się wzięła, tak się można zadać pytanie. Otóż na początku lat 2000 podjęto decyzję o digitalizacji wielu archiwów państwowych brytyjskich, w tym urzędów imigracyjnych. I pewnie byłoby wszystko okej, gdyby po prostu zdigitalizowano te zbiory. Natomiast jednocześnie podjęto decyzję o niszczeniu niektórych tych papierowych, można powiedzieć, oryginałów. No i w efekcie decyzji podejmowanych od 2009 roku zaistniała ta sytuacja, że z jednej strony mamy do czynienia z niekompletnym archiwum cyfrowym, a z drugiej strony już z brakiem archiwum, oryginalnego archiwum papierowego. I stąd cała ta fatalna sytuacja. No i oczywiście... Jeszcze do tego dochodzi atmosfera, prawda? Tak. To znaczy tutaj Theresa May jest osobiście oskarżana i zarzuca się jej to, że jak była ministrem spraw wewnętrznych, to zapowiedziała stworzenie tak zwanej wrogiej atmosfery wobec nielegalnej imigracji. Absolutnie. Znaczy tutaj problemem, który jakby to wszystko na to kładzie ogromny cień, jest po prostu koniec akceptacji dla masowej imigracji przez Brytyjczyków. Zmieniła się fundamentalnie atmosfera wokół tego w okresie kryzysu finansowego w 2008 roku. Pierwsze decyzje o niszczeniu tych archiwów podjął jeszcze rząd lejburzystowski. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to, że to było na stosunkowo niedługo przed objęciem władzy przez Torysów. I w momencie wyborów w 2010 roku ministra spraw wewnętrznych została Theresa May. I była nim do objęcia teki premiera w 2016 roku. Co więcej, była najdłużej urzędującym ministrem spraw wewnętrznych właśnie w XX wieku. I że było jeszcze gorzej, jej następcą jest Amber Rudd, również w sposób ciągły od 2016 roku, która jest uważana za jedną z najbliższych sojuszniczek. Innymi słowy, to jest sprawa, która jest niezwykle z jednej strony zapalna społecznie, z drugiej strony niezwykle, można powiedzieć, niesprawiedliwa dla osób poszkodowanych. Z trzeciej strony to siłą rzeczy rzuca fatalne światło na relacje Wielkiej Brytanii z Commonwealthem, a tutaj można by powiedzieć, że to jest w kontekście Brexitu, to jest niezwykle istotna sprawa. A z czwartej strony jest to sprawa, która bardzo silnie osobiście obciąża Theresa May, od której ona nijak właściwie nie może się uwolnić. Ona mówi o tym, że będą kompensaty dla ludzi finansowe, rekompensaty dla ludzi, którzy ucierpieli jakoś przy tej okazji. Całość tego skandalu jeszcze jest tym bardziej przedziwna, że to się odbywa w trakcie szczytu Commonwealthu, który w tej chwili ma miejsce w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Przyjechali ci wszyscy liderzy byłych kolonii brytyjskich, pokazują te wspaniałe, tradycyjne stroje, spotykają się z królową i tak dalej, a z drugiej strony... No, Imperium kontratakuje. Imperium kontratakuje. Zresztą przypuszczam, że ten przeciek Guardiana, czy ta historia Guardiana też została jakby tak przyrządzona, żeby na szczyt Commonwealthu była gotowa. Jakie to ma znaczenie właśnie w kontekście Brexitu? Bo są tacy, którzy zresztą w Europie są, to zaraz, za chwilę potraktują tak samo Polaków, Rumunów albo Francuzów. Powiedzą tak samo, nie macie papierów, to nie macie tam miejsca. Znaczy, oczywiście żadnych bezpośrednich powiązań nie ma. Natomiast efekt, powiedziałbym, PR-owsko-propagandowy i pewien argumentacja pośrednia, która się z tym wiąże, jest jak najbardziej widoczna. To między znamy już publiczne wypowiedzi Gia Verhofstadta, przedstawiciela Parlamentu Europejskiego w ramach tego teamu negocjacyjnego, który powiedział wyraźnie, że ta sytuacja, dokładnie to co pan redaktor tu wspomniał, że ta sytuacja każe zadawać duże pytania odnośnie solidności działania państwa brytyjskiego i w związku z tym, taka jest konkluzja Verhofstadta, konieczne jest poddanie tych wszystkich kwestii związanych z prawami obywatelskimi i innymi prawami obywateli Unii Europejskiej na terenie Wielkiej Brytanii po Brexicie pod kontrolę ostateczną i jurysdykcję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy innymi słowy strony unijnej. Zobaczymy, jak sobie z tym będą Brytyjczycy radzić. Dziękuję bardzo. Przemysław Biskup z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Zbliża się mundial, proszę państwa, i zapowiadam uczciwie już dzisiaj, że nie będę się specjalnie opierał w raporcie fali futbolomanii, która z pewnością zaleje media. Mam tylko nadzieję, że uda nam się pokazać nieco inną stronę futbolu. Od dzisiaj zaczynamy. Znakomita książka ukazała się na rynku, o której warto opowiedzieć. Z dziedziny mnie osobiście również bardzo bliskiej, niekoniecznie popularnej w Polsce, czyli książka o piłce, nie tylko nożnej zresztą, o czym za chwilę. Książka w każdym razie o piłce jako czymś więcej niż kopaniu i strzelaniu. Królowie strzelców, taki tytuł nosi ta książka, Królowie strzelców, piłka w cieniu imperium. A autor owej książki, Zbigniew Rokita, redaktor dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, publicysta, jest z nami w studio w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie tylko właśnie podania, strzelania, ale polityka, łagry, prześladowania za czasów Stalina, oligarchowie piłkarscy za czasów Putina, wielkie mecze wykraczające poza sport, takie jak Węgry Związek Radziecki w 1956 roku w piłce wodnej, czy Żalgiris Kowno CSKA w koszykówce w 1987. Pana opowieść dotyczy politycznej, społecznej siły sportu w regionie, w którym kiedyś był Związek Radziecki, ale zaczyna się od imperium. Proszę powiedzieć, skąd się wzięła piłka nożna w Rosji? Piłka nożna w Rosji wzięła się od, można powiedzieć, migrantów zarobkowych, to znaczy przede wszystkim Brytyjczyków, też Niemców, którzy przypływali do Rosji od, powiedzmy, drugiej połowy XIX wieku przede wszystkim. No i ona pełzła od wybrzeża w interior, tak jak na większości terytorium świata. No i tak naprawdę na początku grali w nią właśnie ci migranci zarobkowi. Rosjanie podpatrywali, ale Rosja była piłkarsko, tak samo jak w ogóle wówczas technicznie, cywilizacyjnie dość zacofana. I w momencie, kiedy pod koniec lat 80. w Wielkiej Brytanii funkcjonowała już regularna liga piłkarska, w Rosji piłka wciąż była plotką. W prasie pojawiały się pierwsze jakieś wzmianki, ale zupełnie mylono, co to jest rugby, co to jest futbol, mylono przepisy. Rosjanie podpatrywali, no i zasadniczo tak rzutem na taśmę zdążyli się jeszcze przed rewolucją bolszewicką załapać na ten wielki futbol, choć nie za dobrze im szło. Wystąpili, jeszcze im się udało na Igrzyskach Olimpijskich 1912 roku, dostając zresztą bardzo porządnego łupnia i od cesarstwa niemieckiego, wyobraźmy sobie te pojedynki, cesarstwo niemieckie, Imperium Romanowów, 16-0 dla Niemców, no a drugi mecz przegrali, żeby jeszcze było śmieszniej, z Finlandią, czyli wówczas z własną prowincją również na tych igrzyskach, żeby było jeszcze śmieszniej, to o mały włos by tam Rosjanie nie pojechali, w tym sensie, że Anglicy, którzy właśnie kontrolowali tę rosyjską piłkę bardzo długo, oni pierwsi napisali podanie do FIFA, ażeby utworzyć w cudzysłowie PZPN rosyjski, co było konieczne do wystąpienia na igrzyskach. No i o mały włos, a Rosjanie by nie wytłumaczyli FIFA, że to oni są prawdziwymi Rosjanami, a nie ci Brytyjczycy. Przedziwna historia, bo to rzeczywiście Anglicy chcieli stworzyć rosyjską piłkę nożną i sami jakby przejąć kontrolę nad nią. To zupełnie niezwykłe. Potem w Związku Radzieckim to Sowieci długo się przekonywali do niej, prawda? To nie było tak, że przejęli ten inwentarz imperialny, jeśli chodzi o futbol. Oj tak bardzo, no piłka wykuwała się, czy kształtowała się no, w wielkich bólach i wcale nie było pewnym, czy piłka nożna, tak jak inne o pochodzeniu zachodnim, oparte na rywalizacji sport, jak koszykówka, hokej, boks, w ogóle w Związku Radzieckim będą funkcjonowały. Liga piłkarska w Związku Radzieckim to dopiero druga połowa lat 30., a więc 20 lat po rewolucji bolszewickiej. Na początku mówiono, no co może być pożytecznego dla proletariuszy w piłce nożnej, skoro ta opiera się przecież na kłamstwach i oszustwach, no bo czym innym są zwody, triki, wyprowadzanie przeciwnika w pole. No przecież bolszewickie i proletariackie, no może być na przykład gimnastyka, tak? Kiedy razem działamy, no ale nie piłka nożna. No później piłka nożna, która nie miała akurat, nie była zbyt popularna, no na przykład Stalin, tak? Stalin zupełnie nie interesował się piłką nożną, był tylko na jednym spotkaniu w swoim życiu piłkarskim, oczywiście reżyserowanym. Na Placu Czerwonym, tak, rozgrywanym. Miesiąc później zresztą, nawiasem mówiąc, Hitler też był na swoim jedynym meczu piłkarskim. Obaj dyktatorzy właśnie raz się tylko pojawili na stadionie. No i tak, no piłkę nożną wówczas, piłka nożna, czyli wówczas kluby, no zależały, ich siła zależała od w sumie siły patrona, to znaczy walki klubów w dużej mierze były właśnie walkami tych patronów, czyli Beria miał swój klub, syn Stalina miał swój klub, no były to czasy, kiedy... To jest jedna z najbardziej fascynujących części tej opowieści dotyczącej Rosji, bo nie tylko o Rosji jest pana książka, oczywiście, o tym za chwilę powiemy, ale... Mamy Dynama, które zresztą rozrosły się na całe demoludy, prawda, które były klubami służb specjalnych i tutaj Dynamo to był klub Berii. Mamy kluby wojskowe i to były CSKA, prawda, czy w Bułgarii, czy w Rosji. Natomiast mamy jeszcze również kluby niezależne, a przynajmniej jeden klub, który można powiedzieć został zbudowany przez ludzi. I tu pojawia się jedna z najbardziej fascynujących w ogóle chyba postaci w historii sportu, czyli Nikołaja Starostina i w ogóle braci Starostin. Proszę o nich opowiedzieć, których nie lubił Beria. No nie lubił, nie cierpił Beria, tak. Nikołaj Starostin załapał się na jeszcze piłkę carską, później budował radziecką i jeszcze zdążył, bo umarł w drugiej połowie lat 90. stworzyć podwaliny tej niepodległej piłki rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego i walnie przyczynić się do tego, że mieliśmy od początku Ligę Rosyjską, a nie Ligę Wspólnoty Niepodległych Państw. No i właśnie, no wówczas przeciwników sportowych, a żeby się ich pozbyć, no po prostu wsadzano często w łagar. Tak właśnie Beria zrobił z czwórką braci Starostinów, którzy na długie lata, no na dziesięcioletnią odyseję, tułaczkę po łagrach, do nich właśnie trafili. Później była jeszcze bardziej być może tragiczna odsłona tego wszystkiego, dlatego że doradzono synowi Stalina, który, jak powiedziałem, też był wielkim kibicem piłkarskim, a żeby ściągnąć do siebie tego Nikołaja Starostina, żeby on trenował jego klub, Beria się szybko zorientował, no i wyglądało to tak, że Stalin, młody Stalin, przechowywał Starostina u siebie w domu, w bazach wojskowych, rozkazywał, żeby otworzyć ogień, jeżeli zbliżą się ludzie Berii. Wówczas rynek transferowy w Związku Radzieckim, wówczas, czyli przełom lat 40. 50., mówiąc znowu, no tak pół żartem, wyglądał bardzo często tak, że po prostu podjeżdżała do zawodnika Czarna Wołga, pakowano go do niej, wysyłano samolotem 1000 czy 10 tysięcy kilometrów dalej, no i grał tam w klubie tak długo, aż nie został odbity przez kogoś następnego, jeżeli chodzi o wielu zawodników. Dodajmy jeszcze, że Beria miał osobisty powód, żeby nienawidzić Starostina, bo Beria był piłkarzem kiedyś i go Starostin upokorzył w młodzieńczych latach w jednym z meczów. Tak, był grubawym lewym pomocnikiem, jak Starostin, który brał go na szybkość na początku lat 20. zapisał w swoich pamiętnikach. Wiele nieprawdopodobnie fascynujących postaci w pana książce się pojawia, między innymi jedna, no być może najbardziej tragiczna postać polskiej piłki nożnej, czyli Ernest Wilimowski. No tak, bardzo, bardzo tragiczna. No to jest taka historia, mam nadzieję, że tak udało mi się opowiedzieć, dla mnie przynajmniej dość uniwersalna, to znaczy historia osoby, która czuła się Ślązakiem, ale no to jej czucie się przypadło na czasy, kiedy nie było miejsca na byciu Ślązakiem, tego rodzaju tożsamości. Trzeba było być albo Polakiem, albo Niemcem. Albo Polakiem, albo Niemcem. No i Wilimowski stanął przed tragicznym wyborem, przed szeregiem pytań, na które musiał sobie odpowiedzieć, a więc między innymi, czy zgodzić się, bo był wówczas wybitnym piłkarzem. Gdyby doszło do Mundialu 1946 roku, gdzie on by pojechał, no pewnie zapamiętalibyśmy go jako jednego z najlepszych piłkarzy wszechczasów. No i rzeczywiście przychodzi Trzecia Rzesza na jego rodzinny Śląsk Górny, no i on dostaje propozycję, czy chcesz być gwiazdą reprezentacji Trzeciej Rzeszy. pierwszy. No i on staje przed dylematem, przed wieloma dylematami. No teraz powiem tylko o jednym z tych dylematów. Czy iść na front, być może wschodni, i dla Hitlera mordować jego przeciwników, czy iść na boisko i dla Hitlera, oczywiście legitymizując ten reżim, strzelać bramki. Takich dylematów było bardzo, bardzo dużo, ale w ten sposób Wilimowski no, stał się w jakiś sposób no, metaforą bardzo wielu dylematów, które dodajmy, że wybrał po prostu Niemcy, reprezentację Niemców i kluby. Tak, i dlatego został w Polsce zapomniany. Jak prezydent Putin wykorzysta mundial? No, na wiele sposobów. To znaczy, Putin na pewno się bardzo cieszy z tego, że ten mundial nie został mu odebrany, mimo wielu powodów, za które tak mogłoby się stać. Na pewno posłuży mu do tego, żeby jednoczyć swój naród. To jest takie paliwo nacjonalistyczne, tak? Obok Krymu, no to jest jedna z tych rzeczy, która ma napędzać to wielkorosyjskie poczucie w narodzie. No, piłka jest w Rosji nieprawdopodobnie popularna w zdecydowanej większości regionów. Więc to, no, jeżeli nie chleba, to igrzysk. No a właśnie, no, ale chleba też dla niektórych, no bo tak jak w przypadku Soczi, tak samo w przypadku mundialu, choć tu mówimy o znacznie mniejszych kwotach niż w przypadku igrzysk, no dochodzi do ogromnych defraudacji i też do okradania obywateli. To znaczy bardzo duże kwoty są wyciągane na przykład z funduszu emerytalnego i tak dalej. No więc przede wszystkim tak, będzie chciał zjednoczyć naród i pokazać wielkość swojego kraju. No jeszcze zobaczymy, jak to się skończy dla nich sportowo, no bo też mieli problemy, powołali Stanisława Czerczesowa, byłego trenera Legii, na trenera reprezentacji i miejmy nadzieję, no pewnie oni mają nadzieję, my może mniejsze, my o kim innym myślimy, na to, że im się uda. Zbigniew Rokita, Królowie Strzelców, Piłka w cieniu imperium. Mamy dla Państwa kilka egzemplarzy tej znakomitej książki. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Panu Zbigniewowi bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Szkoda, że dziękuję taka bardzo. Krótka. I to już jest koniec raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Bardzo Państwu dziękujemy. Autopromocja. Przyjeżdża do nas w przeddzień gali Fryderyk 2018, podczas której wystąpi jako gość specjalny. Opowie nam na pewno o swoim nowym, pierwszym od 9 lat albumie studyjnym Butterflies. A o czym jeszcze? Nie wiem, ale nigdy nam nie brakuje tematów do rozmowy. Basia Trzetrzelewska. W audycji Do południa w poniedziałek tuż po 11. Zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup aparat z rabatem nawet do 300 zł. Na przykład Canon PowerShot G3X za 2899 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Black Red White przedstawia. Zaskakująca promocja. Rzeczywiście. Teraz wszystkie meble kupisz do 30% taniej i w 20 ratach. RRSO 0%. Tylko do 24 kwietnia. Szczegóły na brw.pl. O, jak sobota, to oferta dnia w Media Expert. I ja to kupuję. W Media Expert w sobotę oferta dnia. Telewizor Sony Smart TV 40 cali za jedyne 1650 zł. Laptop HP, procesor Intel Core i3, Windows 10 za jedyne 1690 zł. Szukasz prezentu? Teraz w Play na urodziny, Dzień Dziecka i inne okazje super zestaw Junior Box ze smartfonem Xiaomi Redmi 5A i bezprzewodowym głośnikiem. To idealny prezent dla młodych odkrywców. Szczegóły na play.pl. Play.